Un, dos, tres. Que vinga l'enric, avui la festa la farem aquí. Tenim pa amb tomàquet i tenim pa amb mil, i si no vol venir, que vagi a fer la mà. Que vinga, que vinga l'Enric, i sempre està a punt per fer guirigat. Ball de gitana, gralles i les flans, i tot això d'avui que no oblidarà mai. Gralles, ni-na-na, ni-na-na, ni-na-na, ni-na-na, ni-na-na, ni-na-na. Porti el serró i que vagi a repartir com rollaveria, això no ens fa patir. Ens parli d'història de l'Atlètic de Bilbao, o a fer de director mentre nosaltres fem sarau. Que vinga, que vinga l'Enric a fer xirinola amb els seus amics. Que ni que no vulguis plegar, que et volem dir molt, i per això som aquí. Gralles, tirarà, tirarà, tirarà, tirarà, tirarà, tirarà. Ai, Enric, ai, Enric, quin divent, 50 anys qui ho havia de dir, i no cal de tot, tu no tens el cap, no tens el cap, estàs pelat. Quanta trempera, tota la culpa, tota la culpa, la carnicera. No volies, però som aquí, no volies, però som aquí, perquè t'estimem, perquè t'estimem, ens quedarem tota la nit. Ai, Enric, ai, Enric, quin divent, 50 anys qui ho havia de dir, i no cal de tonto, no tens el cap, no tens el cap, estàs pelat. Quanta trempera, quanta trempera, tota la culpa, tota la culpa, la carnicera. Però som aquí, no volies, però som aquí, perquè t'estimem, perquè t'estimem.